الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تتكون من يكون لله na darasa letu la Bulughul Maram tukilenga masala fiqhi. Leo tutaanza hadithi ya 12 ndani ya mlango huu wa janaza, na hadithi yenyewe impokewa na Ummu Atiya radiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Umatia, radhi za Allah zimfikie, anasema dakhala alaina, aliingia kwetu sisi. Hapo nyumbani kulikuwemo watu wengine akiwemo huyu Umatia. Aliingia kwetu sisi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume rehema na amani ziwe juu yake. Wa nahnu naghsilu ibnatahu, na sisi tulikuwa tukimogesha na tukimwosha binti yake, ani binti yake mtume. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ighsilnaha thalathan, mwogesheni mara tatu au khamsan au mara tano au akthara min dhalika, ama zaidi ya hivyo. In raaitunna dhalika, ikiwa mtaona kufanya hivyo ni bora, ikiwa mtapendelea kufanya hivyo basi ni ruhusa kufanya hivyo kwenu. Kisha mtume akamwambia waj'alna fil akhirati kafuran, namweke kwa ule muoshi wa mwisho, yale maji yake mweke ndani kafur. Kafur ni aina fulani ya marashi meupe ambayo huwa yanapatikana kwa donge donge hivi, na asili yake hutokamana na mti, kama wanavyosema wataalamu wenyewe wa marashi, ya kuwa hiyo kafur asili yake hutengenezwa kutokamana na mti fulani, hutolewa kwenye mti, kama vile ile miski hutolewa kwenye mnyama fulani, na ambar, kuna mafuta marashi yanaitwa ambar, hayo hutolewa kwa samaki fulani. Kwa hivyo mtume akamwambia kuwa wachanganye na yale maji ya mwisho na kafur, au shay'an min kafur, ama chochote katika kafur. Falamma faragna, huyu Umatia anasema tulipomaliza, alivyotoa tuelekeza mtume tumuoshe mara tatu au mara tano ama tukizidisha, lakini mara mwisho tufanye kuwa yale maji yawe na kafur. Kwa hiyo tulipomaliza, adhannahu, tukamweleza mtume na tukamjulisha kuwa tushamaliza, tukamfahamisha. Faalqa ilaina hiqwahu, mtume sallallahu alayhi wasallama akaturushia kikoi chake. Hiqwahu bimaana izarahu, ni ile nguo yake ya chini. Faqala, kwa hivyo mtume sasa hakuwapa, kwa sababu ni kuwa huko ndani ilikuwa kuna wanawake watupu. Kwa hivyo mtume alikuwa haweza kaingia ndani huko ambapo wanaoshea maiti, na ule maiti ni mwanamke, na alikuwa si binti mdogo, alikuwa ni mkubwa huyu hata ashaoleka, kwa sababu binti zake mtume sallallahu alaihi wasallam wote walioleka na wakafa baada ya kuoleka. Sasa ina maana kuwa mahala ambapo anaoshwa maiti, hata kama yule maiti ni jamaako ambaye ni wa karibu zaidi kama binti yako, si vizuri kuingia wakati wa kuwa anaoshwa. Kwa hivyo ndio ikawa inamfanya mtume asiingie huko, bali aliwatupia tu ile nguo. Faqala, mtume akasema kuambia ashirnaha iyahu, hii nguo mvalisheni kama sanda na iwe ndio nguo ya ndani kabisa itakayo shikana na mwili wake. Shiar ni nguo ambayo unaivaa ndani alafu kisha baadaye sasa unavaa nguo nyingine juu. Kwa hivyo hapa mtume akamwambia ashirnaha, anamuifanya hiyo nguo iwe ndio nguo ambayo itakuwa ni ya kwanza kabisa, ambapo akiwekwa ndani ule mwili wake unagusana na nguo hiyo, kisha saa zingine zitafuatia juu. Muttafaqun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine mtume aliwaambia ibdana bima yaminiha, anzeni kumuosha na kumuogesha kwa kwanza na upande wa kulia. Wa mawadhi'i aludhu'i minha, na sehemu za udhu kwake. Wa fi lafdhi lilbukhari, na kwa lafdhi ya Imam al-Bukhari, fadhaffarna sha'raha, mu'atiya anasema tukasuka nywele zake thalathata qurunin, ani matuta matatu. Fa alqainaha khalfaha, na kisha tukazi laza hizo nywele nyuma ya mgongo wake. Ana muhimu ni kumaanisha kuwa alikuwa na nywele ndefu, kwa hizo nywele wakazi suka zikawa ni matuta matatu, na kisha baadaye zikawa nzenye kulazwa mgongoni. Hapo bila shaka ndio mwisho wa hadithi ninavyoona na riwaya zake zilizokuja. Na hadithi hii ninavyoona ndio hadithi ya mwisho inayozungumzia kuhusu masala ya kuogesha maiti. Hadithi inayofuatia ambayo ni ya 13 inazungumzia masala ya sanda. Kwa hivyo na dhania itakuwa ni vizuri tukieleza masala ya kuosha maiti, kisha baadaye inshallah tukimaliza ndio tuanzane na hadithi zile zinazofungamana na masala ya kukafini maiti. Naam. Nadhani mtaandika baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika katika kumwogesha maiti, kisha baadaye ndio tuanze kueleza kwa vitendo ikiwezekana. Kwanza kabisa tunapozungumzia kuhusu kumwosha maiti, huwa lazima kwanza tujue kuwa ni kina nani ambao ndio watasimamia jukumu hilo la kumwogesha. Hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa ambayo inatakiwa tujue, kwa sababu hawezi kaogeshwa na ikawa wenye kumwogesha watakurupuka tu bila kujikana kuwa hao ndio wanafaa ama hawafai. Kwa hivyo tunamaanisha kuwa ni hapa tunazungumzia kuhusu ani man huwa ahaku bighasli almayit, ni nani ambaye ana haki kupewa kipaumbele kwa kumwogesha maiti. Naam, wa kwanza kabisa ambaye ana haki kumwogesha maiti anapokufa ni mme, ana haki kumwogesha mkewe kama vile pia mke ana haki kumwogesha mmewe. Huyo ndio wa kwanza kabisa ambaye anatangulizwa, na hiyo ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hadithi ambayo Aisha anasema lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisauhu. Hani manake ni kuwa hapa maneno haya Aisha anasema baada kuwa mtume ashaogeshwa, kisha baadaye Aisha akakumbuka kisa fulani ambacho kilikuwa kati yake na mtume. Wakati fulani alikuwa anatoka, yani mtume alikuwa anatoka maziara kuzuru watu wa Baqi, kisha baadaye alipokuja Aisha akamwambia mtume kuwa naumwa na kichwa. Basi mtume pia akamwambia pia mimi naumwa na kichwa zaidi. Lakini kisha mtume akamwambia Aisha, usiwe na wasiwasi, na ni kwa sababu leo kama utakufa mimi nitakuogesha, nikuvishe sanda na nikuswalie, alafu nikuzike. Kumaanisha kuwa mimi nitakufanyia mambo yote hayo. Sasa hiyo hadithi ikawa ina maana kuwa mtume ni mwanamme, lakini yeye anamwahidi Aisha kuwa akifa Aisha kabla yake, basi yeye atasimamia jukumu la kumfanyia Aisha mambo yote hayo, kuanzia kwa kumwogesha, kisha kumkafini na mengine yote atamfanyia. Kwa hivyo hiyo ni dalili tosha ya kuwa mme anaruhusiwa kumwosha mkewe. Kisha Aisha sasa akatumia hadithi hiyo kwa mafuhumu al-mukhalafa, ya kuwa ikiwa mtume alikuwa anaahidi kuwa ataniogesha mimi nikifa, basi na maana kuwa pia mimi ningekumbuka alipokufa, ningeyasema haya maneno ili ndio mimi na wakeze mtume wengine ambao alikuwepo tusimamie jukumu la kumwogesha mtume. Lakini sasa maneno hayo Aisha alisahau, akaja kukumbuka baadaye baada ya kuwa mtume ashaogeshwa. Naam, hao ndio wa kwanza ambao wanatangulizwa katika masala hayo. Wa pili ambao wanatangulizwa baada ya hapo ni wale usul. Manake ni mtu akiwa amekufa, basi wale baba zake. Ikiwa ni mwanamume, basi babake, na kama ni msichana, basi mamake. Usul ani wale ambao umetokamana nao. Kwa tukisema usul huwa tunamaanisha kuwa anaweza kuwa ni baba, anaweza kuwa ni babu kupanda juu. Na ikiwa ni msichana, basi na maana ni mama na ule bibi kupanda juu. Baada ya usul ni furu'. Furu' manake sasa ni wale ambao wametokamana na huyu aliyekufa. Kwa kama ni baba amekufa, sasa wao ni wale watoto. Wale watoto wake. Naam, watoto, alafu na watoto wa watoto, ani wajukuu, kwenda hivyo chini mpaka mwisho. Na ikiwa ni mama pia ni hivyo, aliyekufa basi ni mabinti zake, kwa hivyo na kushuka chini. Kwa ufupi maulama huwa anatumia lafzi ya nini, ya wale asabat. Asaba kwa lugha ya kifaraid ni wale ambao huwa wanarithi baada ya kuwa watu wote washarithi mafungu yao, sasa wanachukua mali iliyobakia yote. Na watu ambao huwa wako hivyo ni baba, kisha baadaye mtoto, na kisha baadaye ndugu, na kisha maami. Hao wanaitwa ni asabat. Kwa hivyo ina maana sasa tukitoka kwa watoto tunakuja kwa maami, kutoka kwa maami tunaenda kwa kutoka kwa watoto tunakuja kwa ndugu, tukitoka kwa ndugu tunaenda kwa maami. Hivyo hawa ndio ikiwa wanapatikana basi wanatangulizwa. Na tunasema kuwa hawa wanatangulizwa ikiwa yule maiti hakuhusia. Lakini ikiwa alihusia, basi yule ambaye utangulizwa kabla ya wote hawa ni yule aliyemhusia maiti. Kwa hivyo ikiwa maiti alihusia kwa mimi nikifa nioshwe na mtu fulani ama na watu fulani, sasa hao ndio huwa wanatangulizwa. Hafai mwingine kuwatenga na kisha yasamee jukumu hilo ambapo hakutajwa na yule maiti. Labda ikiwa maiti alitaja mtu mmoja ama wawili, na kisha ikawa sasa hawatoshi kwa kusimamia jukumu lile, ikawa anataka msaada kwa watu wengine, sasa watachaguliwa kwa hao ambao tumewataja. Lakini ikiwa anatosha, basi ni hao ndio watachukua jukumu hilo peke yao. Kisha baada ya hapo sasa ni wale jamaa zake maiti wa karibu. Jamaa zake maiti wa karibu, hata kama si wale ambao tumewataja, lakini jamaa zake. Kisha baadaye Waislamu wote, Muislamu yote anaweza kumongesha Muislamu mwenzake hata kama si jamaa yake kifamilia. Nadhani hapa itakuwa imeleka. Lakini sasa pamoja na taratibu ambazo tumezitaja hizo, huwa kuna mambo ambayo yanatakiwa yaangaliwe kwa hawa ambao tumewataja, na mambo ambayo ni muhimu kuyazingatia. Jambo la kwanza nadhani nishasema ya kuwa ikiwa alikufa ni mwanamume, basi aoshwe na wanaume, na kama alikufa ni mwanamke aoshwe na wanawake, isipokuwa mme peke yake ndo anaruhusiwa kuogeshwa na mkewe, ama mke anaruhusiwa kuogeshwa na mmewe. Pili ni yule mtoto mdogo, mtoto mdogo ambaye bado haja fikisha miaka saba, mtoto mdogo ambaye hajakuwa tamizi, yani hajafika umri wa tamizi, kuanzia miaka saba kushuka chini, huyo pia anaweza kuogeshwa na mtu yote. Kama ni kijana mdogo miaka mitano, miaka minne, miaka mitatu, miaka miwili, hata kama ni mvulana anaweza kuogeshwa na wanawake, na hata kama ni msichana anaweza kuogeshwa na wanaume, hiyo inaruhusiwa. Na kisha katika hao pia ambao tumewataja, ni bora zaidi tuwachague wale ambao wana sifa hizi. Sifa ya kwanza, wanajua kuosha maiti, yaani maana yake ni kuwa ana elimu. Sifa ya pili ni mtu mwaminifu, tunamjua kuwa ni mtu mwaminifu. Uaminifu ambao tunakusudia hapa, maanake si mtu wa kufichua fichua siri za watu na kutoa aibu za watu, ila sija akamogesha maiti kisha akaanza kutapakaza nini alivyomwona yule maiti, aibu zake na nini. Na sifa ya tatu ni kuwa awe anaweza, yani ana uwezo wa kumogesha maiti, kwa sababu anaweza kawa na elimu lakini hana uwezo, labda kwa sababu yeye ni mgonjwa, ama kwa sababu ya ulemavu, ana ulemavu fulani katika mwili wake, basi ni kuwa huyo atakuwa ni maadhuru. Kwa hivyo awe ana elimu, kisha awe ana uwezo, na kisha awe ni mwaminifu. Naam, hizo ndio sifa muhimu ambazo zatakiwa nini zipatikane. Na kisha pia ni bora zaidi kwa yule ambaye anamwogesha maiti amwogeshe kwa ajili ya Allah, yaani ayakuna muhtasiban, amwogeshe na ile kazi aifanye kama ibada, kumaanisha kuwa asiwe anataka malipo. Kwa kuwa kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ukienda vijijini haya mambo yamewekewa bei kabisa, kwa kuwa maiti wako akiogeshwa ni pesa fulani, wanaovisha sanda ni pesa fulani, naelewa, na imamu pia akiswalia ni pesa fulani. Sasa imekuwa manake ni biashara kabisa. Sasa mtu akija pale anajua kwa anakuja kufanya kazi, tena kazi kabisa, baadaye mshahara hakuna kuchelewesha, ni hapo kwa hapo, hakuna deni. Sasa mambo hayo huwa yanamnyima mtu ikhlas, na ambapo hii ni ibada ambayo ukiifanya unapata thawabu. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa inatakiwa mtu akiifanya awe ni muhtasiban, yahtasibul ajra min Allah Ta'ala, awe manake anatarajia kuwa malipo ni kwa Allah, wala si kwa kuwa alipo na wale ambao ni warithi ama familia ya ule aliyekufa. Lakini sasa ikiwa kumekosekana yule kumwogesha kwa bila ya kuitisha malipo, ampatikana na lazima alipo ndaoshe, na hakuna mwingine ambaye anajua kumwogesha isipokuwa huyo, itakuwa hiyo haina budi wale familia maiti itabidi wasimamie gharama hizo, na ile gharama itabidi itolewe kwa mali ya maiti kabla ile mali kuanza kurithiwa. Kwanza itolewe sehemu fulani katika ile mali, walipe wale ambao ni lazima alipwe kwa sababu ya shughuli hizo, kisha baadaye sando itakayobakia baada ya kutolewa gharama hizo, gharama za sanda na gharama zingine ambazo kama madeni na wasia, alafu sasa baadaye ndio sasa warithi wenye kurithi warithi. Naam, hiyo ni upande wa wale wenye kumwogesha. na ni vizuri zaidi. Naam, ani hii nasema kwa sababu ya kuwa mimi nimeona sana uzuri wake katika uzoefu wangu wa kuosha maiti. Ni bora zaidi mtu akihudhuria mahala pa kuogesha maiti na akawa yeye anajua kuwa katika wale waliohudhuria yeye amesoma na wale wengine hawajasoma, isipokuwa labda wanataka kujifundisha ama labda wanafanya mambo hayo tu kwa kuona watu wakifanya. Intakiwa ikiwa aliitwa na wale wahusika wa maiti awaambie ya kuwa bwana, mimi nenda kumogesha maiti, lakini vizuri waambie wale ya kuwa kawaida katika shughuli hiyo lazima kuwe kuna kiongozi. Na kwa hivyo mimi, kwa vile umeniita na mimi unajua nimesoma na hii shughuli nataka nifanye ka elimu, waeleze kabisa mapema. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ili kusitokee ushindani. Na haya mambo mimi nimeona mwenyewe binafsi. Ukiwa mahala ambapo watu wanajua kuwa wewe ni imamu na wewe ni ustadhi wa pale, na watu wanakupa heshima hiyo. Kwa hivyo ukiingia pale unajua kwa kila mtu atakuwa amekuachia usukani, ukisema kitu ama ukifanya kitu kila mtu anakufuata, hapo ni sawa. Lakini ukijua kuwa si hivyo, basi ni bora zaidi watangaziwe. Ya kwa jameni, nyinyi ndio mtasimamia jukumu hilo, lakini kiongozi ni huyu. Hiyo kumaanisha kwa sasa ikiwa kuna chochote ambacho huyu anataka kufanya na huyu anataka kufanya, kisha ukaamua kwa ifanywe hivi, itabidi kusikize. Naelewa? Na hii nimeona mimi mwenyewe binafsi shehe kunitokea. Si mara moja wala mara mbili. Na ni kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo tutayaona kuwa watu wamezoea kuyafanya, lakini sisi hatuyafanyi mambo hayo. Sasa ikifika wakati kuwa hufanyi na kuna watu ambao wamezoea kuwa hayo mambo yanafanywa, itabidi hapo kuwe kama kuna mvutano ama ushindani. Na unaweza kupata yule ambaye lazima yafanywe ni mtu mzee ambaye anadai kuwa anajua kuogesha maiti kwa sababu ya kuona tu watu wakiogesha ambapo hajasoma. Sasa ili huu mvutano usiwe wa kuendelea, ni wajue kuwa madamu huyu amesema na ndio kiongozi wetu tunamsikiza. Tabidi kila mtu arudi chini. Naelewa, kwa sababu mimi nakumbuka nishoe kuhudhuria mfano tu mmoja katika yale ambayo yanasababisha paka niseme hivyo. Nilihudhuria sehemu moja na ilikuwa ni wakati wa kuoshona sanda. Na mimi sanda nikawa najua vile hadithi imeeleza kuwa inatakiwa ishonwe. Sasa katika kule kueleza kuwa inatakiwa ikatwe hichi kinguo hivi ili iwe hivi na iende hivi, ikawa kuna mzee pale anaanza kuleta ufundi wake. Ya kuwa ustadhi waonaje kuwa kama tutafanya hivi? Basi mimi kaambia ni kweli vile unavyosema, yawezekana umeona watu wakifanya hivyo, lakini wacha kwanza uone nitakavyofanya, kisha utajua sasa kumbe hivyo ndio sawa ufanye. Na kisha tunaambia kuwa wenyewe mnafanyaje baada ya kuwa umeona vile mimi nimefanya, lakini mimi ndo nitafanya shughuli. Alimuhimu nikamwambia tu hivyo yakeelewa, na kisha baadaye uzuri hakuwa anashindana, alikuwa tu ni kama ananishauri, lakini sasa mimi ushauri wake nikawa sioni kama kwangu unanisaidia. Ni kwa sababu pale tukuja kushauriana, kwa sababu nilikuja nikiwa najua kabisa ninachokuja kufanya. Sasa kama imetokea wakati mwingine, alimuhimu hilo pia ni muhimu. Sasa baada ya kumaliza kujua wale watakaomwogesha maiti ambao ndio sehemu muhimu sana, sasa ni vizuri tujue vile vifaa ambavyo hutumika kwa kumwogesha maiti. Vile vifaa ambavyo mara nyingi ndio vifaa muhimu vinatakiwa vipatikane katika kumwogesha maiti. Naam. Kitu cha kwanza ambacho yatakiwa tuhakikishe kuwa kipo ni maji. Hicho ndio kiungo cha kwanza kabisa muhimu. Tukisema maji tunamaanisha maji ambayo ni masafi. Maun tahurun, yani maji masafi ambayo unaweza kuyatumia wewe mwenyewe binafsi kuyatawadha ama hata kuoga ukiwa na janaba ama kuoga kwingine. Kwa maji masafi. Na huwa ni vizuri yale maji yawe yampasha moto kidogo. Yawe ni maji ya vuguvugu. Si moto sana wala si baridi sana pale katikati. Na ni kwa sababu maji yanapokuwa kidogo ni moto moto kidogo, huwa yakimwagwa kwenye mwili kawaida huwa yana toa uchafu haraka kuliko maji baridi. Lakini yasiwe moto sana. Kisha jambo la pili, kitu cha pili ambacho pia ni kiungo muhimu katika kuogesha maiti kipatikane, ni kama ilivyokuja kwenye hadithi, ni sidri. Sidri manake mkunazi. Kitu cha tatu ni kafur. Kafur kama ilivyokuja kwenye hadithi ni marashi. Kafur na pia marashi mengine yakipatikana ni bora zaidi. Kuna changanya yote pamoja. Lakini kafuru ndio anapewa kipaumbele. Kitu kingine ambacho pia ni muhimu katika kuogesha maiti, tuhakikishe kuwa kiko pale. Ni zile nguo ambazo tutazitumia kumwogesha maiti. Na kwa uchache, ikiwa kuna wasaa, inatakiwa tuwe na shuka tatu. Tunatakiwa tuwe na shuka tatu. Ambapo shuka ya kwanza atakuwa amefunikwa na ndio tutamwogesha nayo. Shuka ya pili itakuwa ni ya kumkausha baada ya kumwogesha, na shuka ya tatu tutatumia kwa kumfunika baada ya kuwa tushamkausha, tukingoja avishe sanda. Kwa uchache tupate shuka tatu. Hiyo ikiwa ni mwanaume. Mwanamke akiwa anaweza kutumia leso, lakini bora zaidi ni shuka, kwa sababu huwa ni yani pana alafu pia ni ndefu. Leso kidogo huwa ni fupi. Kwa mwanaume haifai kutumia leso, sababu ni vazi la wanawake. Kitu kingine ambacho pia ni muhimu kipatikane ni gloves. Na gloves zamani walikuwa kishona kutoka katika ile ile nguo ya sanda wanashona, lakini sasa siku hizi ni bora zaidi kutumia hizi gloves za plastic za mpira hizi, ambazo huwa hata ukienda hospitali wale madaktari huwa wanavaa wakati wa shughuli shughuli, ikiwa mtu labda ana kidonda ama labda wanataka kumfanyia mahitaji fulani ambao ni mahala pako wazi katika mwili wake, huwa anavaa gloves za mpira hizi, na zinapatikana kwenye chemistry. Ukienda tu ukiwauliza wanakupa hata box nzima wananunua. Sasa hizo ndio zinatumika katika kumwogesha maiti siku hizi, na ni bora zaidi kwa sababu zina mkinga yule atakayemwogesha maiti, ikiwa yule maiti mwili wake unaweza kuona ugonjwa wa kuambukiza usikuambukize. Naam. Kitu kingine ambacho pia ni muhimu kupatikana pale ni kitambaa kidogo ambacho huwa kinapasuliwa kwenye sanda, ambacho kiwango chake kinatosha kufunga kwenye kidole. Na hicho kwa uchache vinatakiwa patikane vitambaa kama viwili. Na vikipatikana vitatu pia ni bora zaidi, lakini vitambaa viwili ambapo tutakitumia wakati kumwogesha kama kumpigia mswaki na hata kuingiza maji kwenye mdomo. Kwa maji kwenye mdomo haingizwi, huwa tunafunga kitambaa kwenye kidole na kisha baadaye sasa tunaloweka kile kitambaa kwenye maji, hasa kile kitambaa ndio kinapitisha kwenye mdomo. Kwa hiyo hicho kitambaa lazima pia tuhakikishe kwa kipo. Alafu pia hicho kitambaa tunakitumia wakati wa kusafisha masikio na hata sehemu kama puani, zile sehemu ambazo haifai tuingize maji. Kwa hiyo lazima tuwe na kitambaa ambacho ndio kitasafisha. Naam. Kitu kingine ambacho pia ni muhimu kupatikana, na ikiwa yule maiti ni mwanamke, pia kupatikana kichana, kwa sababu nywele pia huwa zinachanwa. Naam. Alafu baadaye ikiwa sasa ni mwanamke kishachana ndio zinafungwa matuta alafu zinatupwa nyuma. Lakini ikiwa ni mwanaume na labda nywele zake si ndefu hivyo, basi haina lazima ya kuchana, lakini kwa mwanamke pia kichana ni muhimu. Kitu kingine ambacho pia ni muhimu kipatikane katika kule kumwogesha maiti ni sasa chumba ambacho kitakuwa ni faragha. Maiti hafai kuogeshwa mahali ambapo ni wazi, kwenye ukumbi ambapo kila mtu yuko pale anaangalia tu kana kwamba nini ni mchezo wa kuigiza unafanywa. Hapana. Kwa hivyo nitakiwa chumba kiwekwe special ya kwasa tuulize tutamwogesha maiti ni pale, kwa sababu hata anaweza kuwa mahali lakini tukamhamisha tukampeleka mahali pengine, ikiwa mahali pale hapana stara. Kwa lazima tupate mahali ambapo pana stara, ambapo patakuwa pana muhifadhi, ili tukianza kumwogesha tu hivi huwa tunapiga marufuku mtu asiingie. Kwa wale ambao tunashughulika kumwogesha ndio tunabakia ndani na tunaweka mmoja mlangoni ama tunafunga mlango. Kwa hiyo mlango utakuwa wazi, mmoja atasimama mlangoni, kila mwenye kutaka kuingia anaambiwa ngoja kidogo, shughuli ya kumwogesha maiti inaendelea mpaka amalize afutaingia. La sivyo mlango ufungwe. Lakini si eti kama unavyoweza kuona mara pengine maiti inaogeshwa na bado watu wanaingia kumwangalia, ama watu wamezunguka hivi mara pengine amogeshwa wengine anaangalia. Sasa hili linakuwa si heshima wala si adabu, na pia si kumpa hadhi yake yule maiti, kwa sababu kawaida mtu akiwa yuko hai huwa hawezi kuoga watu wakimwangalia. Hivi itakuwaje mtu sasa ashakufa alafu sasa awe anaogeshwa watu wakimwangalia? Bila shaka ile ni kumvunjia heshima. Kwa hivyo sasa inatakiwa chumba kitafutwe kiwe ni kando. Nadhani hivyo vitu ambavyo nimevitaja ndio vitu vya kimsingi katika kumwogesha maiti. Kwa tu, tukisema maji, nadhani itakuwa imeeleweka, kwa kuwa maji yatakuwa kwenye ndoo na kisha yale maji kuna kopo ndani ya kuchota maji, ili sio wakati wa kumwagia maiti, kwa sababu tuwezi kubeba maji yale na ndoo nzima, itakuwa kuna kopo ndio tunachota tukimwaga. Kwa nadhani hivyo ndio vitu ambavyo nadhani ninavikumbuka kwa haraka. Kio kuna vingine basi nitavitaja ule wakati wa nini wa kueleza sana namna kumwogesha maiti. Kawaida maiti huogeshwa kwenye kitanda, kitanda ambacho huwa ni cha kumwogesha maiti na kinafahamika na watu wote ambao ni Waislamu wanaojihusisha na mambo ya kuogesha maiti. Kitanda kimetengenezwa na minyaa na kisha baadaye pale katikati huwa kuna tundu mahali ambapo ni karibu na makalio, kisha baadaye kile kitanda kikiwekwa mahali ambapo sasa taogeshewa, huwa chini yake kunaekwa beseni. Kwa pia ile beseni huwa ni muhimu ipatikane. Kwa hivyo ikiwa haipo tuulize kuwa beseni iko wapi. Kwa hivyo kile kitanda kipatikane na pia beseni ipatikane, ile ya kuweka chini ya kitanda, ambayo sasa itakuwa ile maji yote ambayo yanatoka kwa ule maiti yanamwaga kwenye ile beseni. Kama hakuna beseni, basi tunaweza tukachimba, ikiwa ile nyumba ni ya udongo, tukachimba pale ndani kitu kama mwana ndani. Yaani alafu kisha baadaye ile maji yatakuwa yamwagika ndani. Kisha maliza tutafukia. Ama la sivyo, ikiwa ni nyumba ya simiti, tunaweza tukamweka mahala ambapo pana mtaro. Karibu na mtaro, ile maji yakimwagika yatiririke kwenye mtaro, alafu yaenda kama ni kwenye choo ama kama ni mtaro wa bafu uende hivyo. Ama la sivyo, basi itakuwa hakuna budi. Tunaweza tukaweka chini, tukafunga kitu kama gunia. Yemba kienyeji. Gunia ile tu ambayo itakuwa inachuja ule uchafu. Ili ubakie kwenye ile gunia, ama hata kitu kama kikapo hivi cha kitu kama hivyo. Alafu baadaye sasa ile maji atakimwagika hakuna shida, tutapiga deki baadaye. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa bila shaka kile choo chake ndio muhimu kihifadhike, kisitapakae, nikabidi watu hata wenye kuogesha waanze kukereka, na kisha baadaye pia itakuwa ni kinaribu mazingara pale chini, na atakupiga deki pia. Watu ambao watapiga deki bila shaka watakuwa lazima wakaze moyo, sababu najua vitu vitakuwa vimevurugika vingi sana hapo. Sasa ile ndio bora zaidi kuwekwa nini, kikapo pale ama kama gunia hivi pale chini tu, mahali ambapo ni karibu na ile tundu, ambapo tunajua kwa tukimkamua yale kile choo chake kimwagika kitakuwa kinabakia pale ndani, maji yatakuwa na mwagika alafu yanatiririka, kwa sababu itakuwa ni gunia ama kitambaa ambacho yani basi vitu kama hivyo. Nadhani kufikia hapo nitakuwa nimeeleza mambo ya kimsingi. Sasa tuanze kueleza taratibu za kumwogesha maiti baada ya kuelewa yale ambayo ni muhimu. Na mimi nimetanguliza kutaja haya kwa sababu, kwa sababu gani? Ili ukiwa sasa wewe ndio umepewa mamlaka ya kuwa sasa wewe utaongoza shughuli hiyo, ukiingia pale, kazi yako muhimu kwanza ni kuanza kuhakikisha kuwa vitu vyote viko pale, kwa sababu huwa si vizuri mwanze kumwogesha maiti mkifika katikati ndio vipi, iko wapi kafuru? Asa mtu anakimbia paka dukani, mmesimama na tayari mlikuwa mshaanza, alafu vipi iko wapi? Asa itakuwa ni kutoka kuingia haipendezi. Na kitu ambacho pia nimesahau hapo ni sabuni. Sabuni pia ni muhimu katika vile viungo ambavyo vinatakiwa viwekwe hapo. Kwa hivyo ukiwa wewe ndio muhusika mkubwa pale, ukiingia unaanza kukagua vile vitu. Maji yako wapi? Unaangalia kama ile maji yanatosha. Na kama hatoshi yaongezo mengine. Ndio kama kadhaa hivi ambazo zinaweza katosha. Kisha baadaye unahakikisha yale maji kweli ni moto, ama kama kuna moto na baridi alafu mtachanganya pia ni sawa. Kama si moto unaweza kutumanisha kabla unaweza kuosha maji. Kibungu kuja kwanza pashine kidogo maji ani shughuli zile nitakiwa muandae kabla nini shughuli kuanza. Sieti anze ndo ah haya maji bwana ni baridi hivi. Hebu basi kapasheni moto. Na tayari mshamwagia labda maji ya kwanza ama ya pili ama labda sitakuwa ni mambo ni hakuna mpangilio maalum. Kwa ndo sababu nikaeleza kwa hivi vitu vieleweke ili hata ukipewa jukumu hilo unaweza kuzirejelea vizuri. Ukazikumbuka. Ukifika pale unaanza kuangalia. Ukiona kuna kitu kimpungua unaulizia. Kipo na kinaweza kupatikana ama hakipo. Kwa hivyo kama kipo kabisa hapo itakuwa saha uwezo kulazimisha, lakini kama kipo basi kipatikane na kiletwe. Pia katika vitu ambavyo huwa ni muhimu na vinatumika kwa sababu ya dharura ni udi ama ubani wa kuchoma kwa sababu ya kufanyaje kutoa ile harufu ambayo inaweza ikawa ni mbaya isiyowakera sana wale wenye kumogesha maiti. Kwa kunaweza ukaleta chotezo na ule ubani ukekwa pale kisha baadaye ukawekwa itakuwa unasaidia kidogo kutengeneza harufu ya pale. Jade.